nebude dlouho procházet. Martin, nech mě být! Včera večer jsem viděla, jak tě držel. Nechtěla jsem! Ale nemůžu si pomoct. Nebude ho mít žádná z nás. On mě chce. To bych tě musela zabít! Limradina dcera, ta, co není vdaná, měla dětstvo a nikdo není s kým. Děcko! Aby toho mu schovala, zabila ho a pohřbila pod kamery. Ale psi to dítě vyhrávali a Jakubě vedla ruka boží mrtvolku i donesli na práh. Lidi vlačou ulici, chtějí zabít, klučou jí.